Тадеус Рейтан. Галоўная рыса яго характару, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару не раз рабіліся прычынаю смешных, трагікамічных, а часам і драматычных падзеяў і ўчынкаў. Калі, да прыкладу, скаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну, і Тадеусу выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Затое, калі ў выніку лёсавання мусіў ваяваць на баку маскалёў, мог саступіць нават найслабейшаму суперніку ліцвіну. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў апынуўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброены аб'яднанне, вядома як Барская канфедэрацыя, і цягам 4 гадоў імкнуліся пазбавіцца ад ганебнага расійскага пратэктарату. Усе гэтыя гады Рейтан з пераменным поспехам ваяваў у шэрагах канфедэратаў. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія ўчынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. На наваградскім павятовым сойміку пасламі ў Варшаву аднагалосна абіраюць Рейтана і ягонага сябра Самуэля Корсака. Яны атрымліваюць катэгарычную інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару ВКЛ. Наваградскія прадстаўнікі спадзяюцца, што з такімі наказамі на сойм накіроўваюцца ўсе дэпутаты. І жорстка памыляюцца. Большасць або запалоханая, або купленая. Рейтану толькі за згоду пакінуць залю паседжанняў прапануюць 2000 дукатаў. У адказ ён выхоплівае шаблю. Калі даведаўшыся пра здраду вялікага князя і караля, залю пакінулі ўсе абаронцы незалежнасці, апрача Рейтана, Корсака і менскага дэпутата Багушэвіча, Тадеус адмовіўся ад ежы, або, кажучы сучаснай мовою, абвясціў галадоўку. Неверагоднае псіхалагічнае напружанне не мінулася бясследна. Рейтан апынуўся ва ўладзе цяжкай разумовай хваробы. Рэшту жыцця яму было наканавана бавіць у роднай грушаўцы ў флігелі з закартаванымі вокнамі.